माना देर से घर पे आती हो, माना देर से ही जग पाती हो, माना दर्द दिल के छुपाती हो, माना रोटी नहीं पकाती हो। तुम जैसी हो तुम अच्छी हो, तुम जैसी हो तुम सुंदर हो, तुम जैसी हो तुम अच्छी हो, तुम जैसी हो तुम सुंदर हो। माना चेहरे पे कुछ दाग है, माना दिल में गहरे भाव है, माना सजना सवरना आता नहीं, माना आदत कुछ खराब है। तुम जैसी हो तुम अच्छी हो, तुम जैसी हो तुम सुंदर हो। माना तेरा कोई हम दम नहीं, तू अकेले किसी से कम नहीं, बच्चे खुद स्कूल जाते हैं, पापा लेने नहीं आते हैं। तुम जैसी हो तुम अच्छी हो, तुम जैसी हो तुम सुंदर हो, तुम जैसी हो तुम अच्छी हो, तुम जैसी हो तुम सुंदर हो।